Państwa to porównać do tego, co funkcjonuje na rynku detalicznym i chciałbym skonfrontować także z przetworami, bo większość owoców przeznaczamy do przetwórstwa, zakłady je przerabiają i one później w formie gotowych produktów trafiają na półkę sklepową. Tłumaczy prezes Związku Sadowników Mirosław Maliszewski i podkreśla, że jeśli państwo nie podejmie jak najszybciej odpowiednich kroków, mogą upaść tysiące gospodarstw sadowniczych. Z protestującymi sadownikami ma się dziś o 15 spotkać w Warszawie minister rolnictwa, a już o 8.13 Marek Sawicki będzie gościem salonu politycznego Trójki. Zasypani mailami krakowscy radni donoszą do prokuratury. Listy mieli wysłać obrońcy Zakrzówka, zielonego terenu, o którego częściową zabudowę w Krakowie toczy się spór. Radni, którzy głosowali w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego, stwierdzili, że bombardowanie ich mailami to przestępstwo. Każdy z radnych otrzymał blisko 4000 e-maili. Zawierały one postulaty obrońców zielonego terenu, a zostały wysłane dzięki stronie internetowej z szablonami petycji. Mówi Bartłomiej Koczenarz, jeden z obrońców Zakrzówka. Każdy człowiek na ziemi mógł wejść na stronę internetową i wysłać taki list do radnego. Gdy jedna z radnych zaczęła odpisywać na wiadomości, okazało się, że część z adresatów nie wie nawet, o co chodzi. Należy sprawdzić, czy wyłudzenie adresów internetowych, mailowania w imieniu kogoś, kto o tym nic nie wiedział, czy to jest przestępstwo. Dlatego przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider złożył zawiadomienie do prokuratury. Ekolodzy i aktywiści nie mają sobie nic do zarzucenia i twierdzą, że radni w odpowiedzi na ich petycje też posługiwali się szablonem. Śmiem wątpić, że to w ogóle oni piszą te odpowiedzi. Tego typu forma komunikacji straciła na wiarygodności. Jak się okazało, obrońcy Zakrzówka, jak i radni toczyli dyskusje na szablony, nie wiadomo przez kogo przygotowane. Być może to ich autorzy powinni usiąść twarzą w twarz do merytorycznej dyskusji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Piłkarze zakończyli pierwszą kolejkę rozgrywek Ekstraklasy. Górnik pokonał Krakowie 2-0. Ten mecz mógł trwać pierwsze 5 i ostatnie 5 minut, bo właśnie wtedy padały gole. Rozczarowany po meczu był Sebastian Steblecki z Krakowi. Nie tak sobie to wyobrażaliśmy. Każdy chce rozpocząć sezon od zwycięstwa. Liczyliśmy na to, że tutaj zrealizujemy swój plan na mecz i wywieziemy stąd 3 punkty, ale stały fragment gry diametralnie zmienia praktycznie cały mecz, bo wiadomo, że w takiej sytuacji drużyna Górnika ma możliwość cofnięcia się i przyjęcia rywala na własnej połowie, a my musieliśmy przejąć inicjatywę. W przerwie na pewno trener troszeczkę wpłynął na zespół i było widać w drugiej połowie, że gdzieś tam bardziej się to kleiło. A bramka na 2-0 już było widać, że większość zawodników wiedziała, że już tak naprawdę nic nie jesteśmy w stanie zrobić, bo już nam sędzia sygnalizował, że już jest końcówka, że już praktycznie jest jedna akcja czy dwie do końca, więc zdawaliśmy sobie sprawę, że to już był koniec. Ale walczyć trzeba do końca, pokazały to niektóre zespoły na mundialu. Na razie na prowadzeniu jest Lech, który swoje pierwsze spotkanie wygrał 4-0. Robert Lewandowski robił swoje, robi swoje i będzie robił swoje w Monachium. Da ist das Tor von Robert Lewandowski. Pierwszy mecz Polaka w Bayernie, pierwszy gol. Tak trzeba, tak trzymać. A jeszcze niedawno przecież strzelał dla Znicza Pruszków. Co do transferów, Grzegorz Krychowiak ma podpisać dziś kontrakt z Sewillą. Hiszpanie, zwycięzcy Ligi Europejskiej, zapłacą za Polaka 5,5 miliona euro. Wcześniej tylko Jerzy Dudek był droższy. Liverpool zapłacił za naszego bramkarza 7,5 miliona euro. Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie, że można zacytować klasyka, jeżeli chodzi o naszą piłkarską reprezentację, to stwierdzenie całkiem odpowiadające rzeczywistości. Jak się popatrzy na naszą kadrę, której zawodnicy grają w naprawdę niezłych lub dobrych, a czasami bardzo dobrych klubach, to aż się zastanawiam, jakim cudem gramy jak San Marino, bo przecież nasz zespół narodowy po dzisiejszym transferze może być zestawiony i nie będzie to wielkiego odstępstwa od naprawdę optymalnego składu w taki sposób. Bramkarz z Arsenalu, obrońcy z Dortmundu, Torino, Stieły i TSV Monachium, pomoc złożona z zawodników Borussii, Sewilli, Wolfsburga i Rennes, no i 2 napastników z Bayernu i Ajaxu. To niewiarygodne, że jesteśmy na 61. miejscu. Awansowaliśmy. Media spekulują, że James Rodriguez, którego gol został uznany za najładniejszego na mundialu, brzmi jak syrena. De una patria llamada Colombia! Qué golazo de Gámez! Una pintura! Una pintura, tak było w meczu z Urugwajem, a więc media hiszpańskie spekulują, że Rodriguez podpisał bądź podpisze kontrakt z Realem Madryt, a wszystko dlatego, że Kolumbijczyk został wczoraj sfotografowany na lotnisku w Madrycie. Może przyjechał odpocząć, ale już mówi się, że ma kosztować Madrytczyków 81 milionów euro. Ciekawe, co na to Monako, gdzie gra Rodriguez. Poza tym zdaje się, że koszulka pana Hamesa już jest w sklepie dostępna. Koszulkę Realu Madryt. O tym mi nic nie wiadomo i zdaje się, że w Monako też na ten temat na razie jeszcze nic nie wiedzą, no ale... To będzie niespodzianka. Oferta 81 milionów. Ładny grosz.

mówiąc o skandalicznie niskich cenach. Dlaczego te ceny są skandalicznie niskie? Tak, spotykam się, natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że troszkę niezręcznością, niegrzecznością organizujących protest, nie samych rolników, jest wskazywanie na to, że rząd, minister układa ceny, więc ja spotykam się z nimi, mam dla nich kilka propozycji. Jakich? Myślę, że pierwsza to jest ta, że już mamy zgodę ministra finansów na trwałe rozwiązanie, na utworzenie funduszu ubezpieczenia od ryzyka rynkowego. Druga to oczywiście są pewne możliwości w ramach pomocy de minimis, ale to z nimi muszą uzgodnić, bo to jest pomoc, którą mogą uzyskać raz na 3 lata. I myślę, że trzecia bardzo istotna to... A co to jest ta pomoc de minimis? To jest taka jednorazowa pomoc dla rolników raz na 3 lata do 7,5 tysiąca euro wtedy, kiedy mają szczególne warunki kryzysowe. Więc jeśli są to producenci głównie owoców miękkich, a nie mają innych rodzajów działalności rolniczej, to z pewnością z takiej pomocy będą mogli skorzystać, ale... A są tacy i tacy wśród tych protestujących? Są, dlatego że są to rolnicy, którzy z pewnością, część z nich ma gospodarstwa specjalistyczne tylko owocowe, natomiast część prowadzi tę działalność produkcji owoców, czy to malin, czy wiśni, czy porzeczki, jaką działalność uzupełniającą jedno z wielu w swoim gospodarstwie, więc przyjadą, będziemy o tym rozmawiali, natomiast myślę, że istotniejszą sprawą jest to, co wyczyniają przetwórcy, którzy uzyskali duże wsparcie unijne na inwestycje, na modernizację swoich zakładów i niestety wobec rolników, dostawców po pierwsze nie stosują trwałych powiązań umownych, a więc kontraktacji łącznie z ustaleniem warunków cenowych. Po drugie... Ale z drugiej strony rolnicy chyba też powinni się tego domagać. Jeżeli sprzedają, to może powinni od razu panie redaktor, umowę. Są mniej zorganizowani, więc będę ich zachęcał do tego, żeby tworzyli grupy, tak jak to w wielu regionach Polski i w wielu obszarach produkcji owocowo-warzywnej jest, bo dofinansowanie na wspólne inwestycje w grupach wynosiło przez ostatnich kilka lat nawet 75%. Ale pan mi odpowiedział na takie pytanie, które jest być może dla naszych słuchaczy bardzo ważne. Dlaczego te ceny w skupie są tak niskie? Takich cen nie widzimy na straganach. Dlatego są tak niskie. Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam. Sektor przetwórczy, który dostał duże dofinansowanie unijne, dzisiaj wywołuje presję na rolnikach, a rolnicy są niezorganizowani. Stąd też w nowym PROW-ie przekierujemy środki na inwestycje w grupach, a nie na inwestycje dla przedsiębiorców. Jeśli nie potrafią funkcjonować na rynku i umawiać się w całym łańcuchu żywnościowym z dostawcami surowca, to nie muszą korzystać z dużych pieniędzy budżetowych na inwestycje. W pierwszej kolejności inwestycje przekierujemy dla nowo tworzonych grup, które nie tylko, że dostaną dopłaty do wartości sprzedanego produktu, ale także korzystne warunki w zakresie dofinansowania inwestycji na przechowalnie, na tłocznie, na to, żeby nie musieli, tak jak w tej chwili, świeżego owocu sprzedawać po 30-40 groszy, tylko żeby mogli schłodzić, bądź też przerobić na soki, sprzedać, kiedy cena jest korzystniejsza. A nie powiedział pan jeszcze tego, o czym rozmawialiśmy przed wejściem do studia, że niektórzy za dużo nasadzili po prostu. Też tak było, dlatego że wtedy, kiedy porzeczka była po 3,50, po 4, wydawało się, że tak zawsze będzie. A ci producenci owoców, szczególnie miękkich, truskawki, malin, porzeczek, wiedzą, że co kilka lat niestety sektor przetwórczy stosuje taki manewr czyszczenia zapasów z poprzednich lat i wymuszania na rolnikach dostaw poniżej kosztów produkcji. To nie jest uczciwe, ale tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że w nowej perspektywie finansowej mamy instrumenty, żeby nieuczciwych przetwórców wyeliminować z korzystania ze środków unijnych. 3% od swojej pensji mają płacić urzędnicy z rekomendacji PSL, także parlamentarzyści, ministrowie i samorządowcy. Taka była uchwała 11 lat temu i ona ciągle obowiązuje. Obowiązuje? Panie dyrektorze, jak się chce uderzyć psa, to kija się znajdzie. Kto jest psem i kto chce uderzyć? Wszystkie partie polityczne stosują opłaty od osób, które w różnych warunkach wybieralnych obejmują funkcje radnych, członków zarządów, parlamentarzystów, ministrów. To jest rzecz normalna. W innych partiach jest to stawka nawet 10%, a w polskim rolnictwie 3%. Zgodna... A w których partiach jest 10%? A niech pani zapyta chociażby Sojuszu czy Palikota, to się pani dowie. Czy to jest powszechne? Oczywiście, że to jest powszechne, natomiast widać wyraźnie, że według wyborczej PSL stanowiek jest zagrożenie do ładu demokratycznego. Niech udowodnią, że jest to niezgodnie z prawem. Nikt od nikogo nie żąda na siłę. Nikt nikomu, że tak powiem, nie wysyła nakazu komorniczego, bo nie może. Jest to dobrowolna wpłata. Jeśli ktoś nie chce kandydować z listy PSL-u, nie chce utożsamiać się z tą partią, naprawdę nie musi płacić i w kolejnych wyborach oczywiście nie będzie uwzględniany na listach wyborczych. To jest także wewnętrzna regulacja partyjna, która mówi wiele środowiskach obowiązuje, tylko jakoś tak dziwnie nie mówi się o tym, że w innych partiach ten sam system funkcjonuje, a PSL dzisiaj został wywołany jako chłopak do bicia. No wytrzymamy to. Czyli mówi pan, że w SLD 10%, tak? No niech pani sprawdzi, ale i w SLD, i w Ruchu Palikota, i także w Prawie i Sprawiedliwości takie wpłaty są. Chyba a w waszej bratniej platformie? Chyba najbogatsza platforma, ona ma za duże zapasy z wielu lat, jeśli chodzi o środki budżetowe, więc być może jest to w nieco innej formule i może na mniejszą skalę. A o czym koalicjanci wczoraj rozmawiali? O aferze Burego także? O aferze Burego najmniej. O aferze Burego najmniej. Najważniejszą sprawą były kwestie związane ze zmianami w konstytucji, zarówno dotyczącej lasów państwowych i zakazu prywatyzacji, jak również nowych rozwiązań emerytalno-rentowych. I nie tylko chodziło o waloryzację kwotową, ale przede wszystkim o szerzej zreformowany system emerytalny. Być może także waloryzację kwoty wolnej od podatku, więc tutaj minister finansów z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem będą w najbliższych dniach przygotowywać propozycje rozwiązania. I czy Platforma jest za waloryzacją kwotową? Platforma jest za solidną rozmową o tej sprawie. Nie wyklucza także waloryzacji kwotowej, ale myślę, że w warunkach, kiedy mamy do czynienia z bardzo niską inflacją, a być może także z okresową deflacją, okaże się, że waloryzacja kwotowa nikomu nie daje podwyżki, więc być może trzeba się zastanowić nad nieco innymi także rozwiązaniami i o tym dyskutujemy. Także podnosiliśmy kwestię trwałego ale... Jakie inne mogą być rozwiązanie? Jeszcze ale państwo to zostawi, nie mają pomysłu? Panie redaktor, to zostaje fachowcem. Od tego mam ministra Kosiniaka-Kamysza, ministra Szczurka, więc niech oni się tym zajmą. Natomiast a może to, państwo co, się wycofują? To, dlatego, że krytyka tego pomysłu jest powszechna. Nie, nie jest powszechna. Krytyka, no. Panie redaktor, krytyka jest powszechna. Krytykuje? Powszechna pani Solskiej, która poczuła się urażona, że nagle ale ci, co mają 3, 4, 5 tysięcy... Ja słyszałam pana Guza z OPZZ-u. No, panie redaktor, ci, co dużo zarabiają, oczywiście będą chcieli, żeby była waloryzacja procentowa. Ci, co mniej zarabiają, będą chcieli kwotowej. Generalnie... Ale czy sprawiedliwa jest taka waloryzacja kwotowa? Pani redaktor, sprawiedliwa pytanie w czyim odczuciu? Czy sprawiedliwą sprawą jest, że spora grupa rencistów, emerytów otrzymuje poniżej 800 zł miesięcznie? Tak, czy da się za to wyżyć? Wszystkie przypadki trzeba rozpatrywać indywidualnie. Są przedsiębiorcy, którzy świadomie płacą najniższą stawkę. Nie indywidualnie, pani redaktor, bo mamy powszechny system ubezpieczeń ale panie ministrze, politycy muszą odpowiadać także za tych biedniejszych, a nie tylko troszczyć się o tych najbogatszych. Ale niektórzy są emerytami biedniejszymi także na własne życzenie. A to ich problem. To ich problem. To oczywiście mają prawo do tego i przepraszam bardzo, jeśli nawet byłaby ta waloryzacja kwotowa 30 zł, to uważa pani, że co? Że to będą ogromne dla nich pieniądze, jeśli oni mają na prywatnych kontach umieszczone środki własne, prywatne fundusze emerytalne. Dla nich to nie ma znaczenia. I tak czyli znaczenie ma głównie dla rolników. Takich wyjątków na życzenie jest tak mniej. Małe uposażenie. Tak, rolnicy mają małe uposażenie, bo przypomnę, że przez dziesięciolecia parytet dochodowy w rolnictwie często był nawet poniżej 50% w stosunku do zatrudnionych poza rolnictwem. Dziś dzięki wspólnej polityce rolnej osiągamy poziom prawie 80%, więc następuje poprawa, ale poprawa nadal niewystarczająca. I jeśli to rolnictwo jest atrakcyjne, ciągle podkreślam, warto kupować ziemię, jest sporo odłogów, jest sporo ugorów, można na nich zająć się działalnością rolniczą i z tych przywilejów i sukcesów korzystać. Wieś jest naprawdę otwarta na także ludzi spoza wsi i rolników, a kiedy państwo chcą wprowadzić tę zmianę? Panie redaktor, myślę, że kwestie zmian w systemie emerytalno-rentowym, także sprawy związane z nowymi regulacjami w zakresie obrotu ziemi, jak również kwestie związane z lasami. Chcemy, żeby do wyborów samorządowych, a najpóźniej do końca roku 2014 były w ramach koalicji przez Sejm przyjęte. Do wyborów samorządowych, czyli to ma być też taka zachęta do głosowania na PSL? Nie, to już myślę, że zapomnieliśmy o jednej ważnej sprawie. Dzisiaj wiele samorządów stoi przed tak zwanym progiem deficytu swoich finansów i jeśli nawet ma dostęp do środków unijnych, to wcześniejsze inwestycje powodują, że tych środków nie uzyskają. Dlatego też rozmawialiśmy o tym, żeby być może w warunkach, kiedy sytuacja gospodarcza nieco poprawia się, ulżyć, nieco rozluźnić gorset dyscypliny finansowej dla samorządu. I jest tutaj zgoda, w każdym razie przychylne spojrzenie koalicjanta. Tak, jest przychylne spojrzenie. Dwie godziny spotkanie i powiem szczerze, że jakoś takich spornych kwestii wielkich nie było. A o aferze Burego, jak pan powiedział, rozmawialiście, ale otóż nie bardzo. Pani redaktor, nie i to ma, jest chyba nie ta ma, kwestia. Otóż pani redaktor, nie ma afery Burego. No właśnie się dziwiłam, że na początku, jak ja powiedziałam afera Burego, to nie. Pan nie zaprotestował, tylko oczywiście. Powiedział, że o niej rozmawialiście. Nie, nie ma afery Burego, bo taka sama afera Burego, jak Irena Siewicza, obu tych polityków CBA dotknęło w sposób taki sam. Pana Irena Siewicza wcześniej przeszukano, pana Burego później. Przedsiębiorcy, którzy byli przedmiotem zainteresowania co najmniej 2-2,5 roku służb CBA, zostali zatrzymani przed spotkaniem u pana ministra, więc myślę, że prokurator na te sprawy będzie, na te pytania będzie musiał w Sejmie w piątek odpowiedzieć i wierzę, że odpowie. A z tym nie ma nic wspólnego koalicjant z tymi przesłuchaniami? W mojej ocenie nie. Chcę wyraźnie podkreślić... sugerowali, że jednak nie być wiem, może ma. Nie wiem, kto sugerował, ja nigdy tego nie mówiłem. Ja uważam, że jeśli funkcjonariusze CBA czy prokuratury wymknęli się spod kontroli swoich przełożonych, to za to także odpowiada pan Serement, pan Wojtunik i też powinni się opinii publicznej wytłumaczyć. Ale oni tak jakoś polują na PSL? Nie, nie sądzę, że polowali na PSL, bo więcej polityków, więcej posłów Platformy do tej pory w ciągu ostatnich 7 lat miało przeszukania i podejrzenia. Także marszałków, wicemarszałków, niż z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ten niestety syndrom... A Jan Bur jest czysty, panie ministrze? Myślę, że mył się wczoraj, myje się dzisiaj, więc pod tym względem jestem przekonany, że jest względem? Czysty. A pod innym względem? Natomiast pewny jestem siebie. Natomiast nie jestem pewny ani pani, ani innych ludzi, z którymi się spotykam. Każdy odpowiada za siebie. Natomiast no rzeczą... dziwne rzeczy na tym Podkarpaniu nie, rzeczą niezrozumiałą jest. Tak, dziwne rzeczy się dzieje, bo jeśli wobec polityka prowadzi się podsłuchy przez 3 lata, a później 2 lata postępowanie, zmienia się prokuratora i nie stawia zarzutów przed sądem, nie oskarża, to pytam, skoro są tak niebezpieczni, skoro są przestępcami, to dlaczego nie idą do więzienia, nie są stawiani przynajmniej przed sądem, żeby sąd ostatecznie orzekł, tylko ciągle gonimy króliczka. Więc ja jestem za tym, żeby wobec osób, które są podejrzewane bądź podejrzane, stawiać konkretne zarzuty i kończyć to finałem orzeczeniem sądu. I wtedy wiemy, że teraz albo ja muszę jest to zadać finałowe pytanie, czy rozmawiali państwo o ewentualnej karierze politycznej europejskiej premiera Tuska? Nie, nie rozmawialiśmy. To w ogóle? Jest sprawa Platformy w ogóle. Na tym posiedzeniu koalicyjnym tej dyskusji w ogóle nie było. Natomiast... A to nie byłby problem, gdyby nastąpiła zmiana na stanowisku szefa rządu? Nie trzeba by było problem? Odnawiać choćby ustnie umowy koalicyjnej? Pani redaktor, kiedy zmieniliśmy prezesa Pawlaka na prezesa Piechocińskiego, zasady umowy koalicyjnej nie zmieniły się. Partner uszanował nasz wybór. Piechociński został wicepremierem, więc jeśli premier Tusk awansuje, to Platformy Obywatelskiej rolą jest wyznaczenie na jego miejsce, czy to szefa partii, czy szefa rządu. Wygrali wybory, mają do tego pełne prawo. My nie będziemy im tutaj podpowiadać. Dziękuję. Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dziękuję. Beata Michniewicz. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my feet. Wake me up in June. Catch the shooting stars. snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackboard night sky. Brodka i Warsowi. W porannej audycji zapraszamy do trójki. Zbliża się 8.30. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Na początek Ukraina i atak na punkt kontrolny w regionie donieckim. Ładunki wybuchowe umieszczone w busie zdetonował jadący nim zamachowiec samobójca. Na razie nie ma bliższych szczegółów. Kolejny dzień sadownicy protestują w mazowieckich Kuskach przeciwko niskim cenom skupu owoców. Blokada krajowej 19 ma potrwać do 20, ale protestujący zapowiadają, że jeśli ich żądania nie zostaną spełnione, akcje przedłużą. Sadownicy domagają się interwencji Ministerstwa Rolnictwa. A tak w salonie politycznym Trójki na żądania odpowiedział szef resortu Marek Sawicki. Niezręcznością, niegrzecznością organizujących protest nie samych rolników jest wskazywanie na to, że rząd, minister układa ceny, więc ja spotykam się z nim, mam dla nich kilka propozycji. Spotkanie sadowników z ministrem Sawickim ma się rozpocząć o 15. Plantatorzy porzeczek, wiśni oraz jabłek protestują w Kuskach od soboty. Trzech zagranicznych doradców zginęło w zamachu samobójczym przed międzynarodowym lotniskiem w stolicy Afganistanu, Kabulu. Informację przekazała lokalna policja, nie podała jednocześnie narodowości ofiar. Do zamachu przyznali się talibowie, jak poinformowali, zabili i ranili co najmniej 15 żołnierzy najeźdźców. Międzynarodowe lotnisko w Kabulu jest silnie strzeżone zarówno przez wojsko, jak i policję, dlatego talibowie rzadko decydują się na bezpośrednie ataki. Jeszcze tylko do jutra dyrektorzy szkół mogą zgłaszać zapotrzebowania na darmowy podręcznik dla pierwszoklasistów. Chodzi o Nasz elementarz, pisany na zamówienie Ministerstwa Edukacji. Zamówiło Nasze elementarze ponad 12 tysięcy szkół. To jest przeszło 94% wszystkich szkół w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o liczbę zamówionych elementarzy, to ona oscyluje w okolicach 560 tysięcy. Mówi rzeczniczka resortu Joanna Dębek. Na razie gotowe są dwie części rządowego elementarza. Autorzy pracują nad dwoma kolejnymi. 8 na 10 Amerykanów uważa, że Rosja ma związek z katastrofą malezyjskiego samolotu we wschodniej Ukrainie. Według sondażu dla telewizji CNN 31% pytanych twierdzi, że Moskwa jest bezpośrednio, a 51%, że pośrednio odpowiedzialna za czwartkową tragedię. Według badania znacznie wzrosła liczba mieszkańców USA, którzy negatywnie oceniają Rosję. Obecnie to 78% ankietowanych. Tylko 19% ma przychylne zdanie. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Dziś na południe, także we wschodniej połowie kraju, zachmurzy się i popada, a poza tym będzie słonecznie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w czasie burz porywisty. Temperatura od 24 stopni w Trójmieście, 27 w Łodzi, Bydgoszczy i Zamościu, do 29 w Poznaniu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. I jeszcze numer SMS-owy 73533. Państwo pamiętają, że gramy o dwa podwójne karnety na OFF Festival. A dzisiejsze pytanie, która z poprzednich edycji OFF Festivalu była wyjątkowa i dlaczego? Where were they going without ever knowing? could see the road that they walk on. Komentatorami Maja Burkowska. Michał Sutowski, krytyka polityczna. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Szundrzyjski, Rzeczpospolita. Dzień witam dobry. Witam państwa. Dzisiaj w Brukseli spotykają się ministrowie spraw zagranicznych państw Unii. Mają podjąć decyzję co do kolejnych sankcji wobec Rosji po katastrofie malezyjskiego samolotu. Wczoraj była narada ambasadorów, która nie przyniosła żadnych rozstrzygnięć i w sprawie tych surowszych kar i zaostrzenia stanowiska czy działań wobec Rosji unijne kraje właściwie cały czas są podzielone, no bo cały czas jest ta grupa państw, które prowadzą interesy z Rosjanami i przedkładają to po prostu nad pozostałe sprawy. Czego się możemy dzisiaj spodziewać po tym spotkaniu? Czego panowie się spodziewają? Dzisiaj przypomnę na pierwszej stronie Rzeczpospolitej taki apel Rzeczpospolitej. Nie odpuszczajcie. Rzeczpospolita apeluje o stanowczość wobec Rosji. Jeśli jej zabraknie, tragedia w Donbasie skończy się jak sprawa smoleńskiego śledztwa. Właśnie, bo Michał Szulczyński. Nieprzypadkowo piszemy o smoleńskim śledztwie, bo to jest jednak taka nauczka, którą odebraliśmy od historii, czy od wręcz od Rosji. Bo pamiętamy wszyscy te bardzo życzliwe zapewnienia ze strony Rosji, że wszystko będzie dobrze, że wyjaśnimy z tą katastrofę, że wszystko że będzie pełna współpraca. No i pamiętamy, co się stało potem. Znaczy, jakie kłopoty natrafiali polscy śledczy, jak inną wersję jednak wydarzeń przedstawiła rosyjska komisja MAK, a jednak zupełnie inaczej rozłożyła akcenty polska komisja Millera. I no, dlatego chcieliśmy jakby przypomnieć o tym, że to nie jest moment na zawierzanie czy na szczytne deklaracje, że Rosjanie się zmienili albo że można im zaufać. Nie, akurat w tej sytuacji nie można im zaufać w żaden sposób i powinno się zastosować wszystkie środki do tego, żeby to śledztwo było poprowadzone w sposób normalny, ale nim w ogóle do śledztwa dojdzie, żeby po prostu, nie wiem, godnie potraktować chociażby ludzkie szczątki, które tam to wczoraj się walały. Wciąż nie wiemy, czy one rzeczywiście zostały rzetelnie zrobione. Wiemy o rozkradanych kartach kredytowych, kradzionych aparatach fotograficznych, sprzęcie wideo, kradzionych nawet zabawkach dzieci, o których mówił prezydent Poroszenko. Ale na pytanie to podstawowe, czyli co będzie dzisiaj na szczycie? Moim zdaniem wszystko zależy od dwóch krajów. Przede wszystkim wszystko zależy od tego, jak zachowa się Holandia. Z tego, co wiem, to tak przyjęto taki sposób działania, że ona jest jako kraj najbardziej poszkodowany, no to inne kraje jej tutaj będą oddadzą inicjatywę Holandii, tak? Znaczy, jeżeli Holandia będzie się domagała jakichś stanowczych działań, no to będzie jak gdyby punkt wyjścia. Mimo, że jak gdyby to jest włoska prezydencja, jednak gdyby Włosi tutaj agendę przedstawiają, no to jednak Holendrzy jako ci główni poszkodowani mają prawo jakieś swoje tematy tutaj, czy swoje propozycje dać. No i po pierwszych reakcjach premiera Holandii. Jestem tutaj bardzo sceptyczny. Dopiero po tym, jak prasa się oburzyła, tak naprawdę wczoraj mówił ostrzejszym językiem. Holandia, przypomnijmy, jeszcze w zeszłą środę podczas szczytu była przeciwnikiem jakichkolwiek sankcji wobec Rosji. Szczyt wówczas stwierdził, że będzie możliwość wprowadzenia dalszych sankcji tego samego drugiego stopnia, czyli dopisania kolejnych osób i kolejnych nazwisk, Jeżeli tam zostaną spełnione pewne warunki, także na to się jeszcze... No ale teraz już nawet padają hasła rząd Holandii do dymisji. No więc rząd Holandii będzie się musiał zdecydować, tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy, żeby zwiększyć sankcje, znaczy nie to, żeby dopisać kolejne osoby, tylko zwiększyć jak gdyby stopień sankcji, to o tym muszą zdecydować unijni przywódcy. Już coraz głośniej się mówi o tym, że jeżeli Holendrzy będą sobie tego życzyli, będzie nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej w piątek, przyjadą przywódcy i ten, ale tuż tutaj znowu jeszcze mamy oprócz Holandii drugi kraj, czyli Niemcy, no bo Niemcy cały czas powtarzają o politycznym rozwiązaniu tej sprawy, dyplomatycznym rozwiązaniu tej sprawy. Cały czas mówią w dzisiejszym wywiadzie, Walter Steinmeier mówi, że sankcje nie są celem samym w sobie, no to nie jest panaceum, to nie chcemy karać Rosji dla samego karania Rosji. Widać, że co do diagnozy sytuacji wszyscy się zgadzają, natomiast co do tego, co dalej zrobić, już nie. Czy ten nacisk opinii publicznej, w ogóle podejście opinii publicznej do całego konfliktu na wschodzie Ukrainy wyraźnie się zmienił po tej katastrofie. Nawet to widać w niemieckiej prasie, która w czasie inwazji na Krym bardzo niuansowała te wydarzenia i przesłanie było mniej więcej takie, że prawda leży po środku i tak naprawdę nie za bardzo wiadomo, kto ma rację w tym konflikcie. Dziś ta sprawa wygląda inaczej. Putin jest jednoznacznie traktowany jako współodpowiedzialny za to, co się stało, ale jeśli chodzi o sankcje, ja tutaj widzę troszkę inny problem. To znaczy w zeszłym tygodniu Departament Stanu wprowadził częściowe, sektorowe sankcje, nałożył je na cztery wielkie firmy rosyjskie: Nowatek, Gazprom Bank, Rosnieft, jeszcze jedną, nie pamiętam w tym momencie. W każdym razie sankcje dotyczyły przede wszystkim zakazu udzielania tym firmom pożyczek na okres powyżej 90 dni. No i mówiło się w pierwszym momencie, że to może być bardzo dotkliwe posunięcie, dlatego że firmom rosyjskim brakuje kapitału wewnątrz, muszą go szukać za granicą. No ale dzisiaj otrzymujemy informację, że ExxonMobil kontynuuje ogromne inwestycje na Morzu Karskim prowadzone wspólnie z rosyjską Rosnieft. Okazuje się, że sankcje ze strony Departamentu Stanu wcale nie przeszkadzają takiej współpracy. Kłopot polega na tym, że władza państw nad korporacjami transnarodowymi w tym obszarze jest ograniczona. No a przecież jeśli chodzi o szukanie kapitału na rynkach, no to mówimy o relacjach między firmami rosyjskimi a firmami właśnie transnarodowymi. Także to jest jeden problem. Drugi jest taki, sankcje, ja jestem ich zwolennikiem, uważam, że one mają znaczenie w pierwszej kolejności moralne, w drugiej one pokazują jednak wymiar polityczny o tyle, że pokazałyby zdecydowanie Unii Europejskiej, gdyby rzeczywiście na szczycie udało się te sankcje ustanowić, sankcje na kolejnym poziomie, a nie dopisywanie kolejnych urzędników do listy z zakazem wjazdu. Niemniej one funkcjonują czy działają z opóźnionym zapłonem, tak bym powiedział, o ile w ogóle. Na bardzo ciekawą rzecz wskazał Janusz Zemke niedawno, znaczy on mówił o tym, że być może Ukrainie bardziej przydałaby się pomoc sprzętowa, jeśli chodzi, sprzętowa znaczy pomoc wojskowa, dlatego no że... taką pomoc Ukraina prosi. Tak, pamiętajmy, że dzisiaj mamy do czynienia z taką dziwną sytuacją, w której wspólnota międzynarodowa wzywa do zawieszenia broni, ale co ciekawe, zaczyna do niej wzywać również Władimir Putin. Dlaczego? Ano dlatego, że separatyści przegrywają. To znaczy oni mają coraz słabszą pozycję, jednak armia ukraińska czyni pewne postępy, w związku z tym zawieszenie broni w tym momencie pozwala na pewne wytchnienie separatystom i być może ustabilizowanie ich pozycji. Dlatego tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o to, czego my się tak naprawdę domagamy i do czego konkretnie sankcje miałyby doprowadzić. Wydaje mi się, że najbardziej kluczowe jest to, niestety, i to bardzo brutalnie brzmi, ale najbardziej istotne jest to, co Ukraińcom uda się wywalczyć na terenie samozwańczej Ludowej Republiki Donbasu, jeśli uda im się zdławić militarnie oddziały separatystów, wówczas ta pozycja negocjacyjna, czy pozycja przetargowa ewentualna Ukrainy będzie dużo, dużo silniejsza. Jeśli separatystom uda się utrzymać tę pozycję, no to wtedy Rosja będzie miała taką piątą kolumnę wewnątrz, która będzie mogła służyć destabilizacji Ukrainy. Dzisiaj Gazeta Wyborcza w artykule Haracz na PSL opisuje taką sytuację w partii. 3% ze swojej pensji ma płacić każdy, kto dzięki partii dostał pracę w całym kraju i w każdym urzędzie, który podlega politycznej kurateli. Ten proceder trwa od 2003 roku. Kolega ma pracę z naszej rekomendacji, to niech kolega zapłaci 1000 zł. W tym stylu miał upominać urzędników Jan Bury, podkarpacki baron ludowców, dziś także szef klubu parlamentarnego PSL. A Marek Sawicki, minister rolnictwa, mówił w Salonie Politycznym Trójki, jak się chce uderzyć psaki i się znajdzie. Wszystkie partie stosują opłaty, nawet 10-procentowe. To podobno w SLD takie opłaty. Nikt od nikogo nie żąda na siłę. Jeśli ktoś nie chce startować z list PSL-u, nie musi płacić, tak mówił minister Sawicki. Ja tutaj mam kłopot następujący. Znaczy, po pierwsze, wiemy, że jest taka praktyka na przykład w Sejmie, tak, że posłowie część swojego uposażenia przerzucają na partię, no po to, żeby jak gdyby są członkami klubu, to jest taki ich, taka składka i jak się godzą startować z list z partii, no to potem się godzą, żeby jakąś część sumy szła na partię. To jest zrozumiałe, no podobnie to działa w klubach radnych, w sejmikach i tak dalej. Jak gdyby ten mechanizm rozumiem, tak? Znaczy nikt nie zostaje radnym poza partią, nikt nie zostaje posłem poza partią, zawsze to są mechanizmy partyjne. Natomiast w sytuacji, kiedy dochodzi do... No z radnymi bywa różnie. No tak, okej, okay, ale większość radnych ma jakieś tam swoje afiliacje, nawet klubowe, prawda? Nie tylko partyjne, są jakieś tam kluby, klubiki. Także to jest mechanizm, na którym się warto zastanowić, ale on sam w sobie jak gdyby nie jest taki straszny. Oburzające. Natomiast problemem jest inna rzecz. Problemem jest to, że tutaj chodzi nie tylko o stanowiska takie czysto polityczne, właśnie radnego, marszałka, posła czy senatora, szefa klubu, tylko tu chodzi o setki, tysiące czy dziesiątki tysięcy ludzi zatrudnianych na normalnych stanowiskach, na normalnych etatach, urzędników, pracowników agencji, pracowników spółek komunalnych, spółek samorządowych i tak dalej. I to jest po prostu... pajęczyna, która... Nie oburza mnie to, że w SLD jest gorzej. Podejrzewam, że w Platformie tak jest, w PiSie tak jest, tylko że pamiętacie państwo 2 lata temu po aferze taśmowej, jak gdyby ujawniła się skala tego. Znaczy, że partie swoimi ludźmi obsadzają spółki państwowe, znaczy dają kolegom, braciom, szwagrom i tak dalej. I potem jeszcze, teraz się okazuje, jeszcze biorą od nich za to procent i zamiast, żeby kryterium były kwalifikacje, tak, że najlepsi tak naprawdę, że zobaczmy, jak to jest marnowanie publicznych pieniędzy, no, zamiast żeby najlepsi dostawali te miejsca, dostają ludzie z rekomendacji partyjnej, bo oni potem za to te pieniądze zwrócą. Znaczy, faktycznie można odnieść wrażenie, że takie postawienie sprawy, to znaczy, że oto mamy tych nieszczęsnych urzędników, którzy są zmuszani do płacenia jakiegoś trybutu czy haraczu partii, że takie postawienie sprawy jest tak naprawdę bardzo wygodne dla wszystkich partii politycznych, prawda, bo wtedy mamy ten konflikt tak zdefiniowany bardzo dziwnie i bardzo wewnętrznie, tak bym powiedział. Ja w zasadzie się zgadzam, że to jest wewnętrzna do pewnego stopnia. Znaczy kwestia płacenia części pensji na partię to jest w jakimś sensie wewnętrzna sprawa partii. Problem, który nas dotyczy, to jest to zdanie na przykład tam cytowane o tym, że no, jeśli będzie niedobry wynik wyborów, to będą mniejsze możliwości wsparcia, tak? Będzie miała partia i również ja nie mam wątpliwości. W wyniku wyborów zależy, czy pozycja PSL będzie na tyle silna, aby można było służyć wsparciu. Tak, oczywiście to służenie wsparciem dotyczy nie tylko PSL, tylko dotyczy wszystkich partii, jest to prawda i to jest właśnie problem, prawda? To znaczy to, że tak naprawdę od wyniku wyborów właśnie zależy możliwość wspierania, możliwość mianowania, nominowania na różne stanowiska, które nie powinny być stanowiskami z nominacji politycznej. No w tym sensie mamy jakiś taki powrót, wręcz można by to porównać do systemu nomenklatury, tak? W którym tyle, że nieformalnie już, a nieformalnie, tak jak w PRL, ileś stanowisk jest z rozdania politycznego. To jest problem, o którym powinno się dyskutować. Dziękuję bardzo. Komentowali Michał Sutowski z Krytyki Politycznej i Michał Szudrzyński z Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. Should lack, not reverting back to type. Never mind, you lost your nerve. Yeah, you had a go at sleeping in the van, but you couldn't let it go too far. Now you got your debutante from days gone by. Shaving where a tire isn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. A yes sir, no sir, Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day. Nadeszła wiekopomna chwila, czyli moment, w którym rozdajemy karnety. Dwie osoby się dowiedzą. Podobnie jak wczoraj, to będą dwie panie. A pytanie dzisiejsze, jeśli chodzi o karnety na OFF Festival, brzmiało tak. Która z poprzednich edycji festiwalu była wyjątkowa i dlaczego? Pani Renata z Bytomia otrzyma podwójny karnet. Wyjątkowa była szósta edycja. Moi surowi rodzice pierwszy raz puścili mnie samą na festiwal. Powód był jeden, ale niepodważalny. 31 lipca skończyłam 18 lat. To pani Renata z Bytomia, podwójny karnet numer jeden, a podwójny karnet numer dwa pani Izabela z Radziunkowa. Wyjątkowa, bo mam nadzieję, że problem się nie powtórzy, była ta, na której mnie nie było, czyli edycja ósma, ponieważ moja młodsza siostra zaraziła mnie ospą. Sytuacja już się nie powtórzy. Pani Izabelo, także podwójny karnet. Siostrę można zabrać na przykład na tegoroczny OFF Festival. 1-3 sierpnia Katowice. Zapraszamy. Kultura i zielone żabki. Prawie na koniec porannej audycji zapraszamy do trójki za 4,5 minuty dziewiąta. Mówimy do usłyszenia Anna Regulska, Łukasz Karusta i Marcin Łukawski. Zapraszamy na jutro, na szóstą, a po dziewiątej audycja do południa i Michał Nogaś. Nie biadol, nie becz be.

Do ostatniego momentu trwały rozmowy z przedstawicielami Malezji. Z kilkugodzinnym opóźnieniem i po podpisaniu kilku dokumentów oddano im skrzynki. Były one w ich rękach kilka dni i stąd zrodziły się podejrzenia, że były odwiezione do Moskwy i tam otwarte. Malezyjczycy chcą przekazać czarne skrzynki Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Porozumienie dotyczące ciał ofiar katastrofy terroryści zawarli z reprezentantami Holandii, Malezji i OBWE. Pociąg z czterema wagonami chłodniami konwojowany przez Malezyjczyków odjechał ze stacji Torres wieczorem i dziś ma dotrzeć do Charkowa. Stamtąd ciała mają być przetransportowane ciężarówkami na lotnisko i samolotem wojskowym do Amsterdamu. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Minister rolnictwa ma kilka propozycji dla sadowników, którzy protestują przeciwko niskim cenom skupu owoców. To m.in. jednorazowa pomoc dla producentów owoców raz na 3 lata oraz stworzenie funduszu ubezpieczeniowego od ryzyka rynkowego. Marek Sawicki dziś po południu ma rozmawiać z rolnikami i jak mówił w Trójce, przedstawi im oferty pomocy. Pierwsza to jest ta, że już mamy zgodę ministra finansów na trwałe rozwiązanie, na utworzenie funduszu ubezpieczenia od ryzyka rynkowego. Druga to jest taka jednorazowa pomoc dla rolników raz na 3 lata do 7,5 tysiąca euro wtedy, kiedy mają szczególne warunki kryzysowe. Więc jeśli są to producenci głównie owoców miękkich, a nie mają innych rodzajów działalności rolniczej, to z pewnością z takiej pomocy będą mogli skorzystać. A trzecia propozycja to większe pieniądze dla grup producenckich, w które powinni się skupiać sadownicy. W pierwszej kolejności inwestycje przekierujemy dla nowo tworzonych grup, które nie tylko, że dostaną dopłaty do wartości sprzedanego produktu, ale także korzystne warunki w zakresie dofinansowania inwestycji na przechowalnie, na tłocznie. To po to, by producenci nie musieli sprzedawać owoców teraz po kilkadziesiąt groszy za kilogram, ale przechować się i sprzedać, gdy ceny będą korzystniejsze. Sejm zbiera się na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu. Poza sprawozdaniami z wykonania budżetu NIK, NBP i Trybunału Konstytucyjnego szykuje się też sporo kontrowersyjnych tematów. O szczegółach Agnieszka Rucińska. Rano posłowie zdecydują, czy do piątkowego porządku obrad wprowadzić pierwsze czytanie wniosku Twojego Ruchu o powołanie komisji śledczej w sprawie Antoniego Macierewicza. Miałaby zbadać działanie ówczesnych władz, m.in. byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego, przy likwidacji wojskowych służb informacyjnych. W środę tuż przed północą odbędzie się z kolei pierwsze czytanie rządowego projektu dotyczącego nietrzeźwych kierowców. Zakłada on m.in. dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz kary pieniężne 5 000 zł, a za recydywę 10 000 zł. Prokurator generalny Andrzej Seremet przedstawi posłom w piątek informacje w sprawie działań CBA w biurze poselskim szefa klubu PSL Jana Burego. Po 4-dniowym posiedzeniu Sejmu posłowie udadzą się na miesięczne wakacje. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Bohaterzy Powstania Warszawskiego zostaną uhonorowani w Nowym Jorku. Na Greenpoincie w najbliższy weekend zostanie odsłonięty mural